Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się. I krzyżówka dnia. Tak, właśnie dnia. Na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4, a to właśnie ta chwila, na chwilę przed początkiem nowego dnia, sięgamy po piosenkę. Dnia właśnie. Sorry Boys. Poza tym bez zmian dużo śpię.

jeden z gorszych snów. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Tanie Santa Java, to już dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund rozpocznie się nowy dzień, bo rozpoczynamy wraz ze wschodem słońca. No ale nim to, warto przypomnieć dane teleadresowe i warto przywitać się na początku tegoż właśnie, już prawie letniego. Budzik małpa polskieradio.pl to adres mailowy, numer telefonu 22 73, no i jeszcze skrzynka smsowa 71335. No już jak nie trudno się zorientować, kontakt z nami na trzy sposoby i jak zwykle na te ostatnie sekundy przed wschodem słońca mówimy trzy szybkie ciach ciach. Gdyby mnie nie zakochał, piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać. Zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną. No i już szybciusieńko, tak jak wspominaliśmy, tak jak w nazwie trzy szybkie, a no właśnie, ostatnio w siłę rosną pozostali słuchacze, którzy to telefonicznie zgłaszają swą obecność, no, nawet pojawiły się dubleciki, by nie powiedzieć więcej, że już prawie double-double. No i proszę, pan Janek wraca do gry, jak się zebrał w sobie na trasie Łódź-Grudziądz. 17 stopni, ciepły, piękny, pogodny poranek. Tak rozpoczyna się wtorek. No a wraz z tym, że właśnie początkiem powitanie i słowa życzliwości od pana Janka. Brawo Jasiu, pan Janek wraca do gry, bardzo się cieszymy. Pan Adam z Gliwic krótko i na temat dziś jako pierwszy SMS-owo. Witamy i pozdrawiamy, również szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. A mailowo dziś rodzynek na torcie. Pani Amanda zagramonicznie o tym, że super piosenka, najlepsza z całego albumu, to a propos dzisiejszego Sorry Boys, a dziś pozdrawia z Upolnego. Hallo, pamiętamy tak ostatnio te przygody wakacyjne, urlopowe, tak było fantastycznie, pamiętamy i również nawiązujemy do Włoch, później tam było po trasie, jeśli dobrze pamiętam, Wrocław, Berlin, Katania, no ale oczywiście także i te piękne okolice Londynu. Pani Amanda dziś jako pierwsza zgłosiła swą obudność wyspiarską już w miejscu swego przeznaczenia właśnie mailowo. Serdecznie witamy budzikowe grono. Ciąg dalszych sygnałów zachęcam im wcześniej, tym wcześniej, jak mawiają klasycy, mailowo, telefonicznie i SMS-owo, krajowo, zagranicznie, pogodowo i drogowo, wszelakie inne informacje mile widziane i bardzo gorąco zapraszamy Państwa do podsyłania tychże informacji dotyczących obudności po drugiej stronie radioodbiornika, czy do tego internetowego, czy klasycznego FM. 17 po czwartej. Chciałem być Bogiem, ojcem wszystkich dusz, lecz wrosłem krzyżem ziemię. Chciałem być mocny i wielki jak miłość, lecz było to. No i już 5 minut po wschodzie słońca. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami 171 dzień tego roku, wtorek 20 czerwca. Słońce zajdzie minutę po 21. No a dzień potrwa prawie 17 godzin. Tak skupiając się, bo to też ważne, minutki, sekundy zliczając w całość. No to jeszcze pozostało ponad 16 godzin i 40 minut ledwie rozpoczętego nowego, jednego z najdłuższych w toku dnia. Zdaje się, że ktoś tu jest na nie. Ktoś tu na nie, Kumka Olik. No i od razu róż się pojawił fantastycznie o wschodzie słońca. Dziś imieniny Bogny, Bogumiły, Bożeny, Diany, Florentyny i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, w gronie dzisiejszych solenizantów ja tu Graszki nie widzę. Ale Graszka pojawia się właśnie teraz z najlepszymi życzeniami. Grażyna zrobiła dziecko, a teraz chce je wywalić ze swojego ciała, oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło, jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego, znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego, lecz wcześniej u spowiedzi się księdzu wypeplała, a on do niej za kratki wychylił się i gada. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Graszka, Graszka, weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, Graszka, korzystaj, daj siebie unieść. Domowe melodie. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król Polski. Od 1587 roku, przypomnijmy, za jego panowania stolica kraju została przeniesiona z Krakowa do Warszawy, a okres jego rządów to lata wojen ze Szwecją o tron, Rosją i Turcją, także buntów kozackich po podpisaniu Unii Brzeskiej. Zygmunt III Waza rozbudował Zamek Warszawski i w 1611 roku wraz ze swoim dworem osiadł w nim na stałe. Z inicjatywy jego syna Władysława IV wzniesiono w Warszawie pomnik znany jako kolumna Zygmunta, najstarszy pomnik stolicy. Zygmunt III zmarł w 1632 roku. W 1815 decyzją Kongresu Wiedeńskiego w Warszawie uroczyście proklamowano Królestwo Polskie, połączone przez konstytucję i cara z Cesarstwem Rosyjskim. Na czele rządu tymczasowego stanął Wasilij Łąckow, a jego zastępcą został książę Adam Czartoryski. W 1819 roku urodził się Jakub Offenbach, francuski kompozytor pochodzenia niemieckiego, autor ponad 100 operetek, które przyniosły mu dużą popularność. Warto wspomnieć Orfeusza w piekle, Piękną Helenę, Sinobrodego, Życie paryskie, czy jedyną jego operę Opowieści Hoffmana. On to zmarł w 1880 roku. No i jeszcze jedna data: w 1940 w nocy z 20 na 21 czerwca niemieccy okupanci w ramach akcji AB w Palmirach pod Warszawą rozstrzelali przedstawicieli życia politycznego, społecznego, kulturalnego i sportowego. Zginęli wówczas Mieczysław Niedziałkowski, Maciej Rataj, Stanisław Piasecki i Janusz Kusociński. Rok 1940 w historii Polski. To wybrane wydarzenia, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za 2 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Organek. I już 4:30.

Fantastyczne odpowiedzi, wszystkie prawidłowe, jest wyróżnienie i bardzo się cieszę i pięknie Państwu dziękuję. Pan Marcin dzisiaj jako pierwszy nie zgadywał, ale wiedział, to już zdaje się po drugiej nutce, że dziś chodzi o buty. Także pani Marta z Tychów o tym, że wspólny mianownik to buty, a pani Marta pozdrawia z drogi do pracy. Pani Elżbieta z Lublina także o tym, że wspólny mianownik dziś buty, na wyróżnienie zasługuje ktoś, kto odpowiedział kołyska. No i to jest mobilizująca odpowiedź. Nie żadna tam kołyska, tylko budzik. No i jeszcze pani Ania ze Szczecina. Dziś buty. Kozaki, botki, klapki, a na wyróżnienie zasługują sztyblety. Bardzo pięknie dziękujemy pani Ania ze Szczecina z wyróżnieniem dziś. No i taki to budzikowy alfabet. Takie buty. 4:44. To właśnie teraz, a przypomnę jeszcze, jeśli chodzi o prawidłowe odpowiedzi, Bisz Radex, brudne buty, róże Europy, surfingujące buty i przed momentem pogodno i pani rzecz jasna w obuwniczym, która miała taki ruch, że aż jej się tak właśnie rozeszły. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Yeah. wreszcie krzyknie z tłumu. Nagi król, nagi król. Teraz to nie jak ty się teraz czujesz, tylko pytanie powinno brzmieć, no i jak tam, podpowiada pan Rafał. No i zdaje się, że już w robocie, już po urlopie. Zdaje się, że to wczoraj był ten poniedziałek, pierwszy dzień po urlopie, być może po dłuższym weekendzie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Tak, rzeczywiście, to pierwszy dzień w pracy po urlopie, to faktycznie. No i jak było? No i jak było? Dobre pytanie. Bardzo dziękuję, panie Rafale, za podpowiedź. Sygnały od państwa. Krajowe, za chwilę zagraniczne. Wcześniej pani Irena o tym, że w Mielnie same chmury plus 18. Kilka chmur jest. A jak są dzieci, to rano nie ma czasu na bieganie, ale staramy się też zachęcać i mam nadzieję, że przez prawie całą tegoroczną wiosnę pojawiało się mnóstwo sygnałów od państwa mobilizujących, zachęcających pozostałych do ruchu, czy to biegowego, czy jakiegokolwiek innego, a w wakacje, no przyjmijmy, że już w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla państwa kolejną propozycję aktywności mailowej, telefonicznej i SMS-owej w budziku. Także myślę, z takim wspólnym mianownikiem, by dzielić się radością, by dzielić się tym, co dobre. Tak jak teraz właśnie wiosną, dzieląc się, państwo wielokrotnie dawali przykład tego, że można te właśnie mobilizacje w jakiś sposób, no nawet i przed tą godziną piątą, przekazywać sobie wzajemnie wśród naszej budzikowej rodziny. Na dzień dobry, pan Szymon ze Słubic informuje z samego rana. Dziś o kalendarzu muzycznym to po pierwsze uzupełniamy, no a także uzupełniamy bieżącą sytuację pogodową. W Fahrenheitach jeszcze liczymy dobrze, 63 dziś w Słubicach i samo słońce to od pana Szymona. Bardzo dziękujemy. Pan Tadeusz z Wałbrzucha też w Fahrenheitach, no dobrze, 61 dziś i zero chmur, wieje i dnieje. Bardzo gorąco pozdrawiamy. W nawiązaniu do budzikowego alfabetu jeszcze, pani Aleksander, no masz ci, no ledwie zawiązałem sznur od wadła i tyle hałasu o buty, no masz ci. Z krajowej piątki w drodze do pracy, lato, że hej, 18 stopni, kto od pani Aleksandry. Na dzień dobry, tanecznie też, państwo Adam z małżonką, tradycyjnie przy budzikowej muzyce, więcej czadu, może coś metalowego, dobrze, będzie mocniejsze uderzenie po godzinie piątej, żadna kołysanka, budzik się ma się nazywać się właśnie. W Fahrenheitach też pan Mateusz Skelc informuje, że 55 Fahrenheitów, chmur brak, ptaki spać nie dają. No i jeszcze pan Mateusz ważną mądrość przypomina ludową. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące. Budzik też. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, widno i słońce. Z miasta Smoka Wawerskiego pan Andrzej informuje, że no nie, ja w to nie wierzę. To jakaś literówka, drugiej cyferki zabrakło. W Krakowie plus jeden. Nie wierzymy w to, panie Andrzeju. Omsknęło się coś pewnie w klawiaturce. Pełne słońce. I tak rowerkiem jak zwykle do pracy i po drodze po kefir, pączki i chusteczki dziś. Gorąco pozdrawiamy i zdrowia życzymy. 16 powyżej to od pana Zdzisława z Łodzi i zanosi się w Łodzi. Zanosi. Na upalny dzień. A i tak rowerkiem do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy również i za sygnał od pana Darka. Stacja Sztum otwarta tradycyjnie 4:20. Za oknem jakieś chmurki widać, ale nic deszczowego. Termometr pokazuje prawie 15 stopni. A z tych mobilizacyjnych równań matematycznych dziś 14,7 km w 38 minut. A słońce widziane już na stacji Sztum 11 minut po godzinie 4. Z Łomży mówi także dzień dobry pan Andrzej, choć nominalnie z okolicy Ryk. 14 stopni, żadnej chmurki na niebie, a dziś Łomża, Białystok i Mława. Ciastkowóz na budzikowej trasie. I jeszcze pan Jurek, także żeglarz. Gorąco pozdrawia wszystkich tych, którzy już lada chwilę na Wielkich Jeziorach rozpoczną tegoroczny sezon. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za tę część krajowych sygnałów o budzności po drugiej stronie radioodbiornika. Za 9 minut piąta. Za chwilkę zagramanica. Różo, powiedz to róży, szpaku powiadam szpaka. Ogary szczekaj ci ogarom, jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy paplaj czapli, na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz tą mrówce. Miniemy, potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze.